تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Hayo ndiyo makazi ya akhira tumewafanyia wale wasiotaka kujitukuza duniani wala ufisadi, na mwisho mwema ni wa wacha Mungu. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza alladhina amilu as sayyiati illa ma kanu ya'malun. Na atakayetenda wema atapata malipo bora kuliko huo wema aliyotenda, na atakayetenda uovu hawalipwi watenda uovu ila waliokuwa wakiatenda. Innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Hakika aliyekulazimisha kuifuata Qur'an hapana shaka atakurudisha pahala pa marejeo. Sema, Mola wangu mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuja na uongofu, na nani aliyomo katika upotofu ulio dhahir. Wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika fala takunanna dhahiran lilkafirin. Nawe hukuwa unataraji kuletewa kitabu, lakini ni rehma tu ya Mola wako mlezi, basi usiwe msaidizi wa makafiri. Wala yasuddunnaka an ayati Allahi ba'da idh unzilat ilayka wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Wala wasikuzuie kuzifuata aya za Mwenyezi Mungu baada ya kuteremshiwa wewe, na lingania kwa Mola wako mlezi, wala usiwe miongoni mwa washirikina. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Wala usimuombe pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwinginewe, hapana Mungu ila yeye, kila kitu kitaangamia isipokuwa yeye, hukumu iko kwake na kwake mtarejezwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hayo ndio makazi ambayo umesikia habari zake we mtume, na zikakufikia sifa zake, na hayo ni pepo. Tumeweka mahsusi kwa ajili ya waumini watiifu wasiotaka kujipa ubora na utukufu wa kidunia, na wala hawapotoki kwende ufisadi na maasi. Na mwisho mwema ni wa wale ambao nyoyo zao zimejaa hofu ya Mwenyezi Mungu, na wanatenda yanayomridhisha yeye. Mwenye kuja na wema, nao ni imani na vitendo vyema, atapata malipo marudufu kwa ajili yake. Na mwenye kuja na uovu, nao ni ukafiri na maasi, halipwi na mfano wa vitendo vyake viovu. Hakika Mwenyezi Mungu aliyekuteremshia Qur'ani na akakulazimisha uifikishe kwa watu na ushikane nayo, hapana shaka atakurudisha kwenye miadi na kunisikia kiyama, ili yapambanue baina yako na wale wanaokukadhibisha. Ewe mtume, waambie makafiri, Mola wangu mlezi ndiye anayejua kwa ujuzi usiopikuliwa na yeyote nani aliyempa uongofu na uongozi, na nani alitumbukia katika upotovu unaotambulikana na kila mwenye akili nzima. Ewe mtume, wewe hukuwa wewe ukitaraji na ukingojea uteremshiwe Qur'ani, lakini Mwenyezi Mungu amekuteremshia kutoka kwake kwa kukurehemu wewe na umma wako. Basi kumbuke neema hii na shikilia kuifikisha. Wala usiwe wewe na wanaokufuata kwa wasaidizi wa makafiri kwa wanayataka.